Człowiec, organista Purpli, Don Airey, przygotował nowy album Pushed to the Edge. Obok niego na gitarze występuje także członek grupy Deep Purple, Simon McBride. Nowy album zespołu Colosseum nosi krótki, lakoniczny tytuł 11, to jest po prostu jedenastka zapisana rzymskimi cyframi. No myślę, że po prostu kolejna taka płyta w dyskografii grupy. Skład zmieniony, ale wciąż znakomity. No i mamy na tej płycie kompozycję, która nawiązuje do znanego utworu, do sławnej walentynowej suity. Ten nowy instrumentalny utwór nosi tytuł English Garden Suite. Grupa Colosseum. Thank you. English Garden Suite, najdłuższy instrumentalny, poniekąd nawiązujący do historii utwór z nowej płyty zespołu Colosseum. Grupa w odnowionym składzie, jak powiedziałem, trzech członków z dawnych czasów, trzech nieco młodszych, brzmienie Colosseum utrzymane znakomicie. Boks płytowy Rush 50 to podsumowanie trwającej już ponad pół wieku kariery kanadyjskiej grupy. Teraz na czterech kompaktach pomieszczono 50 nagrań. We'll be right back. pewnym poślizgiem do faktycznej daty, bo to już ponad 50 lat minęło, wydany został historyczny, jubileuszowy box Rush 50, a na nim 50 nagrań kanadyjskiej, sławnej kanadyjskiej grupy. W tym zestawie dużo nagrań koncertowych. Widać, że muzycy cenili sobie taką formę komunikacji z fanami. No to posłuchajmy nagrań z 1984 roku. Silent and stern in the sweltering night, the mob moves like this. and a young boy bearing arms. He's got a problem with his power, weapons on patrol. He's got to walk a fine line and keep his self-control. Dziesiąt przeróżnych nagrań studyjnych i koncertowych na boksie płytowym zespołu Rush, Rush 50. Podsumowanie wspaniałej kariery. Teraz mam dla Państwa płytę z polskiej półki, która, uwaga, uwaga, niedaleko będzie, niezbyt daleko dźwiękowo odbiegać od nagrań od stylu grupy Rush. Oto zespół z Krakowa, Black Light. Never know who's friend, who's not. Polski zespół Black Light działa aktywnie od 6 lat i nie ukrywa, że wzoruje się m.in. na dokonaniach grupy Rush. W tym tygodniu pochodzący z Krakowa skład wydał nowy album Future Belongs To, a na nim 11 autorskich nagrań. Usłyszeli Państwo kompozycję Never Again, posłuchajmy jeszcze epickiego nagrania Feel The Same. Oto grupa Black Light. Learning. Kompozycja Feel the Same w wykonaniu grupy Blacklight pochodzi z nowego albumu Future Belongs to. Dodatkową atrakcją jest to, że płyta ma fizyczny wymiar, kompaktowy album i to, co sobie ja wciąż cenię, czyli plastikowe pudełeczko, książeczka, krążek, a nie tylko same znaczki zapisane w komputerze. Brytyjska grupa progrockowa IQ w 44 roku działalności wydała nowy album Dominion. evades you, delayed your future. Ascent where it takes you is unintended. Signs that hide in the plainest sight, never seen. Trust the timing of your life to be right. IQ to brytyjska grupa z ponad 40-letnią historią. Wokalistą wciąż pozostaje Peter Nichols. W 2019 roku wydali dobry album Resistance, a teraz nowa płyta Dominion. W klasycznym progrockowym klimacie posłuchajmy jeszcze zakończenia tego dzieła utworu Neverland. Reflecting in the light around you. jak powiedziałem, to klasyczne progrokowe brzmienie, ale poziom nagrania całej płyty utrzymany. Grupa IQ z albumem Dominion. Nagranie z polskiej półki pod koniec już audycji. Oto grupa Chrust z gościnnym udziałem Czesława Mozilla. Utwór nosi tytuł Róża. Sam umywa ręce w odwróconym wzroku bab. Chmury smoły wzniosły pręgierz w szmaragdowe światło gwiazd. Róża płonie niewzruszona, ma tylko 16 lat. Jeśli spłonie ze mną przędza, niechaj spłonę także ja. Tak jak babcia pozrodziła się we łzach, jej purpurowe oczy w całej wsi budziły strach. Bab, ojciec nigdy nie zapomniał, ile miała wad. Na pogrzeb matki nikt nie przyszedł, przeklął ją sam brat. Róża, tak jak babcia rozmawiała z światłem gwiazd, jej ojciec lubił wypić, mówić, że po matce twarz ma. Nikt nie podniósł głosu, gdy mówiła, że to brat. Zamykał drzwi na skobel, kiedy diabeł kładł się spać. Róża, tak jak babcia rozmawiała z światłem gwiazd, gdy nocą szła w księżycu naga, bydło trafiał szlak. Jej purpurowe oczy w całej wsi budziły strach. Sam sołtys zapelował, kiedy podpalano dach. Zapłonął strachem dach, gdy diabeł kładł się spać. Księżyc rozkochała róży blada jaką twarz. W ciemne, gęste włosy wplotła. Co zrobiła? Jeszcze raz, plotła. Przepraszam. W ciemne, gęste włosy wplotła pąki dzikich baś. Cicho wymykała się na górę wziąć z nim ślub. Wtedy wrócił ojciec z bratem. Razem pili znów. Nocą, choć wszyscy słyszeli, w krawacie przychodził w niedzielę. Po co na górę chodziła, jak wierzę, do księżyca była. Wszystkim wam jeszcze pokażę, a księżyc jak rozkaże stąpi i spali wasze milczące twarze. Ile było krzyków i ludzi na ulicy, gdy znaleźli brata ze skoblem w potylicy. Ojciec róży twarzy, więcej nie znieważy. Jego oczy wiszą, przybite do ołtarza. Biorą się w stodole, zagotują smołę. Róża w białej sukni na zakrwawionym stole. Purpurowe oczy zgasną już dziś w nocy. Szmaragdowe światło oświetli jej drogę. Hej, hej, la-di-dej, hej, la-di-dej-do, la-di-da-di-dej-do. Sołtys sam umył Zespół Chrust nagrywa różnorodne, ciekawe piosenki. Tym razem do wokalnej współpracy zaprosił Czesława Mozilla. No i tak powstała piosenka, nagranie Róża. Będzie z tego jakaś płyta? No tak sobie myślę, że tak będzie. Kończymy, proszę Państwa, audycję jeszcze jednym nagraniem Santany. No to będzie znany utwór, który Carlos postanowił przypomnieć. Blues for Salvador. Tytułowe nagranie z płyty, która praktycznie była solową płytą Santany. Tak też się zdarzyło. Bartek Machajewski, realizacja dźwiękowa, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem, Dym na wodzie. Dziękujemy.